soki nga nakokende nakotika yo te po yo mimaka meteo ya libala nakosenga kaka nzambe ya benisanga nakosenga na yo botindo yolekaka zuwa epai kanda ezali mopaya oyo reponse Sali.